سورہ فوت ابتدائی لفظ سے ہی اس کا نام رکھا گیا، یعنی وہ سورت جس کی ابتدا لفظ فوت سے ہوتی ہے، مکی ہے اور اس کی 88 اس کی آیات اور 5 اس میں رکوع ہیں، کلمات 738 ہیں اور حروف اس کے اندر 3107 اس میں حروف ہیں۔ سورت کا نمبر 38 ہے، اس سے پہلے 37 سورتیں گزر چکی ہیں، یہ 38 نمبر پر النزول نمبر بھی 38 ہے، سورت کا نمبر بھی 38 اور نزول نمبر بھی 38۔ گزشتہ سورت کے ساتھ اس کا ربط اور تعلق تین قسم کا ہے۔ ایک تو یہ گزشتہ سورت میں مقربین کی عاجزی اور انکساری کا ذکر تھا، تو اس میں ان کی آزمائش اور امتحان کا ذکر ہے۔ پس جو خود آزمائش اور امتحان کے اندر مبتلا ہوتے ہوں وہ شفاعت قہری کے کیسے مالک ہوں گے، اس لیے وہ جبرن شفاعت نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز، گزشتہ سورت میں کلمہ توحید سے تکبر اور اعراض کا ذکر تھا، تو جو اس کلمے سے اس توحید کی بات سے تکبر کرتے ہیں اعراض کرتے ہیں، تو اس میں اس کی علت بیان کی گئی ہے کہ یہ تکبر کرنے کی وجہ کیا ہے، وہ ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اس دعوت کو معمولی اور حقیر سمجھنا۔ اور تیسرا، گزشتہ سورت میں چند انبیاء کے ذکر تھے اور اس میں کچھ اور انبیاء کے، خصوصاً جن کو اللہ نے نبوت کے ساتھ ساتھ دنیاوی طور پر بھی مال و دولت اور حکومتوں سے نوازا تھا، ان کے حالات بیان کیے گئے۔ موضوع اس کا یہ ہے کہ آپ کی دعوت کا انکار کرنا یہ صرف ضد اور انعاد کی وجہ سے ہے، حق تو بالکل واضح ہو چکا ہے، اب جو انکار کرتے ہیں وہ صرف اپنے ضد، حق درمی اور انعاد کی بنا پر ہے، اور اسی طرح اندھی تقلید کی وجہ سے یہ اعراض ہے کہ ہم نے باپ دادے کو دیکھا ہوا ایسے کرتے تھے، دلیل وغیرہ کچھ بھی نہیں۔ پھر اس کے بعد 9 انبیاء کے واقعات بیان کیے ہیں اور فریقین کو سبق دیا گیا ہے کہ جو انبیاء کی تعلیمات کو قبول کرتے ہیں ان کو تسلی و تشفی دی ہے کہ دیکھو ان انبیاء آخر کا کامیاب یعنی کو ملی، اور مکذبین کو زجر و توبیخ کی گئی کہ جیسے ان انبیاء کی تکذیب کرنے والے اپنے انجام کو پہنچے تو میرے اس نبی کی تکذیب کرنے والوں کا بھی وہی برا حشر ہونے والا ہے۔ اور آخر میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس لعنت اللہ کا واقعہ بھی تفصیل سے بیان کر دیا کہ اللہ نے جو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تمام نے سجدہ کر کے اللہ کے مقرب بن گئے، شیطان مردود جو ہے وہ اسی طرح اکڑا رہا، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ لعنتی بنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد، والقرآن بالذکر، بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق۔ قسم ہے قرآن ذکر والے کی، اب ذکر والا قرآن نصیحت والا، اس کو قبول کرنا چاہیے کہ جس کے اندر ذکر ہی ذکر، نصیحتیں نصیحتیں، خیر خائی خیر خائی، لیکن بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تکبر میں اور مخالفت میں ہی ہیں۔ عزت تکبر اور ضد، شکاق مخالفت اور عداوت، وہ ضد میں، تکبر میں اور مخالفت اور عداوت پر اڑے ہوئے ہیں۔ ہم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنے ہلاک کیے ان سے پہلے امتوں کو، فنا دو ولا تحین مناس، پس آوازیں لگائی انہوں نے جب عذاب نازل ہوا ان پر، انہوں نے پھر آوازیں لگائیں، بلا تحید مناس، اور نہ تو وہ وقت فرار کا، جب بچنے کا، وہ فرار ہونے کا، بھاگنے کا پھر وقت نہ تھا، جب ہماری گرفت اور عذاب آیا پھر انہوں نے بڑی حال دہائی دی، خدا را کوئی بچائے کوئی بچائے، لیکن پھر بچنے کا کوئی موقع نہ تھا۔ فناد آؤ، پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو آوازیں لگائیں، ولا تحین مناس، نہ تھا وہ وقت جائے پناہ کا یا بھاگنے کا۔ لات، یہ لا ہی ہے جو لیسا کے مشابہ ہے، آگے تا جو ہے یہ تاکید کے لیے زائد لگائے گی، تو لاتا جیسا سما کے آخر میں تا لگا کے سماتا یا سماتا یہ بنا دیا جاتا ہے کبھی کبھی، تو اسی طرح یہ زائد تا کبھی کبھی اس پر آ جاتی ہے، اور جب اس پر تا زائد آئے گی تو اس کا عمل جو ہے وہ کچھ تبدیل ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے اسم اور خبر میں سے ایک کا لانا لازمی ہوتا ہے اور ایک کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ جب تا آ جائے تو اسم اور خبر دونوں نہیں آیا کرتے، بلکہ ایک کو حذف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے اس جگہ اسمتا ولات الحین و حین امراض، یعنی اسم اس کا محذوف ہے اور خبر ذکر کی گئی ہے. وعجبوا ان جاءهم منذر منهم، اور تعجب کیا انہوں نے یہ کہ آیا ہے ان کے پاس ڈرانے والا انہیں میں سے. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، اور کہا کافروں نے یہ تو جادو کرنے والا ہے، جھوٹا ہے، جادوگر بالکل جھوٹا آدمی. یہ کہنے لگے کیسے جھوٹا کیسے ہے، اجعل الالہۃ الہ واحدا، کیسے نے بنا دیا ہے تمام الہوں کو ایک ہی الہ. ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ تو چیز ہی بڑی عجیب ہے. کیسی عجیب بات ہے، اس نے تمام الہوں کو ایک ہی بنا دیا. کیسے کہ ہم نے 360 بنائے تھے، ہم تو سوچ رہے تھے 2 درجنے اور خداؤں کی بنائیں تاکہ ہماری ضروریات پوری ہوں، تو یہ کہتا کہ تمام ایک ہی کرتا ہے. کیسی عجیب بات ہے کہ رزق بھی وہی دے، بارش بھی وہی دے، لڑکے بھی وہی دے، دودھ بھی وہی دے، ہر ایک کیسے کر سکتا ہے. اس نے تمام الہوں کے اختیارات ایک کو دے دیے، کیسی عجیب بات ہے. اجعل الالہۃ الہ واحدا، کیا اس نے بنا دیا ہے تمام الہوں کو ایک ہی. ایک کا مطلب یہ نہیں کہ تمام کو اکٹھا کر کے ایک جگہ ان کا ایک اکٹھا کر دیا، مطلب کہ تمام کے اختیارات ایک کو دے دیے، کہتا وہ ایک ہی تمام کچھ کرتا. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو چیز ہی بڑی عجیب ہے. سبب نزول ان کا یہ بنا، ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، اس نے بڑی آپ کی خدمت کی، انتہا درجے کی خدمت کی. جب آپ دعوت و تبلیغ کے لیے جاتے، آگے آگے آپ ہوتے، پیچھے پیچھے ابو طالب ہوتا. آپ لوگوں کے مجمع میں کھڑے ہو کر بیان کرتے، اپنی دعوت پیش کرتے، جب آپ دعوت دے کر ختم کرتے پھر ابو طالب کھڑا ہو جاتا. کہتا لوگوں، یہ میرا محمد بھتیجا ہے، میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے. جانتے ہو؟ جی جناب جانتے ہیں چودھری صاحب، یہ آپ کا بھتیجا ہے. اس نے آپ تمہارے سامنے ایک دعوت رکھی ہے، اپنی ایک بات رکھی ہے، جس کو اگرچہ میں بھی نہیں مانتا، لیکن اس نے اپنا ایک نظریہ رکھا، ایک اپنا بات رکھی ہے، جس کا دل چاہتا وہ ماننے کو وہ مان لے، جس کا دل نہیں چاہتا خاموشی سے اس کا گھر کو چلا جائے. اگر کسی نے میرے بھتیجے کی طرح انگلی کا اشارہ کیا، اس کی میں انگلی کاٹ دوں گا، اگر آنکھ کو گور کر دیکھا تو اس کی آنکھ نکال دوں گا. تو جب شیب ابی طالب کے اندر بائیکاٹ ہوا، تو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی صحابہ کرام پتے کھا کر گزارا کر رہے تھے، اور تمام تنگی اور ترشی کے ساتھ 3 سال گزارے ہیں، ساتھ ابو طالب بھی برابر کا شریک رہا. آپ کے پیچھے بڑی اس نے قربانیاں دی، لیکن کلمہ نہیں پڑا. 80 سال کی عمر ہوگی، بڑھاپا ہو گیا، کمزوری ہوگی، یہ خصوصاً شیب ابی طالب کے اندر 3 سال رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ لاغر کمزور ہو گیا. چودھری مکے کے تمام چودھری اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یار دیکھو، ابو طالب چودھری وہ تو مرنے والا ہے، اس کے مرنے کے بعد اگر ہم نے اس کے بھتیجے کو مارا پیٹا، اس کے ساتھ برا سلوک کیا، تو لوگ ہمیں تانا دیں گے. جب تک چچا زندہ تھا تو کسی کو ضرورت نہیں ہوئی، آج بےچارا وہ یتیم ہے، نہ اس کا سر پہ باپ ہے نہ چچا ہے، آپ تمام چودھری بنے ہوئے، آج تمام اس کو مارتے ہیں. اس کے اندر الٹی ہماری، اس کے اندر توہین ہوگی، بےزتی ہوگی. ہم اس کے جیتے جیتے ہی ہم کچھ بات کا تصفیہ کر لیں. میں کہا ہاں یار، کرنا تو چاہیے. 25 سردار جو ہے، 25 سرداروں پر ایک کمیٹی جو ابو طالب کے پاس آئی، اگر آ کر کہنے لگے چودھری صاحب آج بس ہمارا فیصلہ ہو جائے، آج بس ہم بھی کہتے ہیں کہ نا کوئی نہ کوئی بات ہو جائے، کیا یہ اپنے گھر، ہم اپنے گھر، کوئی اپنے گھر چھت جب جائے، کوئی چھاننی بجائے، یہ اپنے خدا کی عبادت کرتا رہے، ہم اپنے کی کرتے ہیں، یہ ہمیں برا نہ کہے، ہم سے برا نہیں کرتے، بس فیصلے ہو گئے. یہ جیسے مرضی عبادت کرے، بیت اللہ میں آ کر کرے، جہاں مرضی، اپنے خدا کی جیسے مرضی عبادت کرے، اور ہم اپنی جیسے مرضی کریں، لیکن یہ کہ ہمارے یہ معبودوں کو، الہوں کو برا بلا نہ کہیں. ابو طالب نے کہا کہ یار ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی کرتے رہے، یہ اپنی کرتے رہے. آپ نے بلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہنے لگے بھتیجے دیکھو، تمام مکے کے چودھری آئے بیٹھے ہیں، پوری زندگی آپ کا تعاون کرتا رہا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، بیمار پڑا ہوں، پتہ نہیں کون سا آخری سانس ہوگا. ان تمام چودھریوں نے ایک بات رکھی ہے, تو وہ بات یہ ہے کہ تم اپنی علاج کی بات کرتا رہے, وہ اپنوں کی کرتا رہے. یہ جنگ اور روزانہ داغ آپس میں کلیش ہے, یہ مخالف ان کو چھوڑو, اپنے اپنی جگہ پر جو مرضی کرتا رہے. آپ نے فرمایا کہ چاچا جان میں ان کو صرف ایک بات کہتا ہوں, یہ ایک بات مان لیں عرب اور عجم کے یہ مالک بن جائیں گے, عرب اور عجم کے یہ سردار بن جائیں گے اور حکمران بن جائیں گے. ابو جال کہنے کا ایک, وہ ہم تو دس ماننے کے لیے تیار ہیں, کسی بات پر آؤ تو صحیح. اس کا چہرہ بڑا تر بتار ہو گیا کہ واہ کسی مقام پر آنے لگا, صرف ایک بات منوانا چاہتا ہے. کہتا ہے کہ ہم تو دس ماننے کے لیے تیار ہیں. آپ نے فرمایا کہ قولو لا الہ الا اللہ, یہ کہہ دو. سارے چادر موڈے سے چاڑ کے رکھے ہیں, کہتے چلو بھی اپنے دال نہیں گلے گی. یہ ایسے ناظرین ون تالکم چلے سردار ان میں سے, یہ کہتے ہوئے چلو بھی چلو چلو یہاں بھی ہماری دال گلے گی. وس بیرو اللہ علیہ اور جمے رہو اپنے الہوں پر, اتنا ہاض والا شہرات بے شک یہ چیز ہے جس کا ارادہ کیا گیا ہے. چلو چلو ہمارا نہیں یہاں کوئی کام بنتا. بس اس نے ایک بات کہہ کر تمام پر پانی پھیر دیا. اسی بات پر جھگڑا تھا, اسی بات پر لڑائیاں تھی, پھر کہتا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو. چلو چلو ہاں چلو چلے سردار مل میں ان میں سے, اور یہ کہتے یقولو نا, یہ کہتے ہوئے انمشو چلو وقت برو اللہ علیہ اڑے رہو جمے رہو اپنے الہوں پر, ان کی پوجا پاٹھ پر, ان کے نذرانے سلانے مہانوں پر اسی طرح جمے رہو جیسے پہلے کرتے رہے. ان ھذا لشیءٌ یراد, بے شک یہ چیز ہے جس کا ارادہ کیا گیا. اس کے دو معنی, اس کا ارادہ کیا گیا کہ ہم سے مطلوب یہی ہے کہ ہم اپنے ان الہوں کو اپنے معبودوں کو چمتے رہیں, بس انہی پر ہم سب اس استقامت کیا کریں, یہی مقصود اور مطلوب ہے. اگر یہ ہم نے کر لیا تو یہ ہم کامیاب ہیں. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ھذا لشیءٌ یراد, اس کا کوئی مقصد ہے پیچھے. یہ جو ہمیں ادھر ادھر دعوت دیتا نا کہ یہ بات کہہ لو, اس کا کوئی مقصد ہے کیا؟ سرداری مجھے مل جائے, یہ کلمہ پڑھ لو پھر جو میں کہوں گا نا اسی طرح یہ کریں گے, کہ سردار یہ بن جائے تو ہم تو پھر حکم ماننے والے محکوم بن گئے. اس کا کوئی مقصد ہے پیچھے؟ ان ھذا لشیءٌ یراد, یہ تو یہ جو دعوت دے رہا ہے نا توحید کی, اس کا کوئی مقصد ہے, اس کا پیچھے ارادہ ہے. ما سمعنا بھذا فی الملۃ الاخرۃ, نہیں سنی ہم نے یہ بات آخری ملت میں بھی. سب سے آخری ملت جو ہے وہ عیسائی ہے نا, سب سے آخر میں. یہ بات تو ہم نے ان سے بھی نہیں سنی, انہوں نے بھی تو کم از کم تین بنا لیے نا, زیادہ نہیں تو انہوں نے تین بنا لیے, یہ کہتا ایک ہی. یہ عجیب بات ہے. ما سمعنا بھذا فی الملۃ الاخرۃ, نہیں سنی ہم نے یہ بات آخری ملت میں بھی. ان ھذا الا اختلاف, نہیں ہے یہ مگر اپنی طرف سے گھڑا ہوا, یہ تمام اس نے اپنی طرف سے بنایا ہے. ایک اللہ کرتا ایک اللہ کرتا, عجیب سی بات. انزل علیہ ذکر من بیننا, کہ نازل کیا جائے اس پر ذکر ہمارے درمیان میں سے. اچھا اللہ کو یہ نظر آیا ہے, اور کوئی اللہ کو چودھری نظریات ہے, یہ اللہ کو پسند آ گیا کہ نازل کیا گیا اس پر ذکر ہمارے درمیان میں سے. بل ہم فی شک من ذکری, بلکہ وہ شک میں ہے میرے ذکر کے بارے میں. بل لما یذوقوا عذاب, اچھا اچھا اصل بتا وجہ کیا ہے, ابھی تک انہوں نے عذاب ہی نہیں میرا چکھا. اگر ایک بار ان کو لٹریشن ہو جائے تو ان کی عقل بالکل سیدھی ہو جائے, ابھی تک عذاب نہیں آیا تب اس طرح سے کرمستیاں کرتے ہیں. ہم عندہ مخزائن رحمت ربک العزیز الوہاب, کیا ان کے پاس تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب اور بخشنے والا ہے؟ اچھا یہ اللہ کی رحمت کے خزانوں کے یہ ٹھیکے دار ہیں کہ جس کو چاہیں نبی بنائیں, جس کو چاہیں فلاں بنائیں, جس کو چاہیں اختیار دیں, اور اللہ ان سے پوچھے ہاں بھی چودھریوں میں فلاں کو نبی بنا دوں یا نہ بناؤں. اللہ کی رحمت کے یہ ٹھیکے دار ہیں, اللہ جس کو چاہے نبی بنا دے. ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما, کیا ان کے لیے کوئی حکومت ہے آسمانوں اور زمینوں کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے؟ یہ زمین و آسمان کے مالک ہیں, کنٹرول ہیں, تو اللہ ان کو پوچھ پوچھ کر کام کرے. فلیرتقوا فی الاسباب, پر چڑھ جائیں یہ سیڑھیوں پر. فی بمعنی اعلی, اسباب معنی سیڑھیاں, سیڑھیاں یا رسیاں جن کے ذریعے اوپر چڑھا جاتا ہے. اچھا اگر ان کے اختیار میں ہے تو سیڑھیاں لگا کر آسمان پر چڑھ جائیں, وہاں سے نبوت کا دروازہ بند کریں, جہاں سے میرا فرشتہ آتا نا وہی لے کر وہ بند کر دیں تاکہ اس پر نبوت نہ آئے. کر لو جو کرنا ہے. جند ما هنالك محذوم من الاحزاب, یہ لشکر ایک چھوٹا سا یہ شکست خوردہ ہوگا اسی جگہ جماعتوں میں سے. جند تنوین تحقیر کی, یہ بس یہ مکہ والے ایک چھوٹا سا لشکر ہے یہ شکست خوردہ ہوگا. یہ من الاحزاب یہ صفت محذوم, یہ صفت اول, اور من الاحزاب یہ صفت ثانی. جند اور ماجہ یہ زائدہ, لشکر ہے محذوم, ایسا لشکر جو کہ شکست خوردہ ہے, اور ایسا لشکر ہے جو من الاحزاب جماعتوں میں سے ایک جمع لشکر یہ بھی ہے. جیسے پہلوں کو ہم نے ہزاروں کو تباہ کر دیا, انہی میں سے ایک یہ ہے, اور ہے بھی ایک معمولی سا, یہ تو ایک چٹکی سے پہلے اٹھ جائیں گے. کذبت قبلہم قوم نوح و عاد و فرعون ذو الاوتاد, جو ٹھلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے, عادیوں نے اور فرعون نے, جو کہ ذو الاوتاد, اوتاد وطد کی جمع, نیخ اور کیل کو کہتے ہیں. فرعون نے جو کہ کیلوں والا تھا, کیلوں والے فرعون نے بھی جھٹلایا تھا. کیلوں والا اسپیشلی کہتے ہیں, ایک تو یہ محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے, جس کی قوت, جس کی حکومت بڑی مضبوط ہو اس کو بھی ذو الاوتاد کہتے ہیں, یہ ایک محاورہ ہے. کیونکہ وطد کہتے ہیں نا قلعہ, جو کھونٹا گاڑا جاتا ہے, مطلب کہ اس کی حکومت ایسے تھی کہ جیسے زمین کے اندر کوئی چیز ٹھونکی ہوئی ہو وہ نکلتی نہیں ہے, بس اس کی حکومت بڑی مضبوط ہے. جیسے کہتے ہیں فلاں نے قلعے گڈے ہوئے, کیا مطلب بڑا مضبوط اپنا انتظام کیا ہوا. تو یہ ایک محاورے کے طور پر استعمال, لغوی معنی قلعے ٹھوکنے, کیل ٹھونک دینے کا یا میخیں لگا دینے کا. کہتے ہیں کہ یہ جو اس کا مخالف ہوتا تھا تو یہ اس کے ہاتھ پاؤں کسی تختے کے ساتھ کھڑا کر کے اس کے ہاتھوں میں پاؤں میں کیل لگا دیتا تھا, اور پھر اس کے اوپر زہریلے چیزیں, سانپ ہے, بچھو ہے, کتے ہیں, ایسی چیزیں چھوڑ دیتا تاکہ اس کو ایسے بری طرح اس کو نا اس کو قتل کر دے. یہ اس کا انداز تھا, اس لیے اس کو ذو الاوتاد کہتے تھے. یا اس لیے اس کی فوج بہت زیادہ تھی, جہاں فوج ڈیرے لگاتے, وہاں خیمے لگانے کے لیے یہ کھوٹے ہی کھوٹے قلعے قلعے نظر آتے, اسے ذو الاوتاد بڑی فوج والا. سمود و قوم لوط, سمودی بھی اور قوم لوط بھی, وہ اصحاب الائکا اور ایکا والے اور جھنڈ اور جنگل والے بھی, اولائک الاحزاب, یہ تینوں جماعتیں, ان جماعتوں میں سے یہ بھی ایک جماعت ہے, جب وہ نہ رہی تو یہ کیسے رہیں گے. ان کل الا کذب الرسل, نہیں تو کوئی ایک بھی مگر انہوں نے جھٹلایا تھا رسولوں کو, فحق عقاب, تو ثابت ہو گیا میرا عذاب. وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة, نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر ایک ہی آواز کی, ما لها من فواق, اس کے لیے کوئی وقفہ نہ ہوگا. ایک آواز آئے گی اس کا پھر وقفہ نہیں ہے, پھر اس میں کوئی بول نہیں ہوگی. وقالوا ربنا اجل لنا قطنا قبل يوم الحساب, اور کہنے لگے اے رب ہمارے جلدی دے دے ہم کو ہمارا نامہ اعمال, یا ہمارا حصہ, کتنا ہمارا حصہ یا ہمارا نامہ اعمال جلدی جلدی ہمیں دے دے, قبل یوم الحساب, حساب کے دن سے پہلے پہلے. جب کہا نا کہ حساب کتاب ہوگا, اچھے برے عملوں کا پورا پورا بدلہ ملے گا, کہنے لگے وہ اب اتنا انتظار کون کرے قیامت کو, حساب کو, ہمارا حساب بھی اللہ آج دے دے. مطلب نہ کہ حساب ہونا ہے نہ کہ چیزیں ہیں, ایسے لگاتا ہے تاکہ استحضاء کرتے ہوئے ابھی ہمارا حساب ہو جائے. کتنا, یہ حصے کو کہتے ہیں, قط قلم کو قط لگاتے ہیں, وہ بھی ایک حصہ الگ کر دیتے ہیں, تو مراد ہوتا ہے ایک ہمارا حصہ, تو نامہ اعمال میں سے جو ہمارا حصہ وہ ابھی دے دیں. اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داوود ذا العید انه اواب, صبر کیجئے جو یہ کہتے ہیں, کہنے دو ان کو, صبر کر کے سنتے رہیں, اور یاد کیجئے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا, دل آئے دے جو بڑی قوت والے تھے, انہو اواب, اور وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے. عید آدھا یہ عیدوں سے مصدر ہے, جس کا معنی قوت اور طاقت ہونا, یعنی دشمن کے خلاف بھی بڑے قوت والے تھے. کیسے, جالوت کو قتل کیا نا, وہ گلیل کہے کہ گلیلہ مارا اور اٹھا کر رکھ دیا, قوت والے تھے, بڑے بہادر تھے. اور اسی طرح ذل عیس مراد عبادت میں بڑے بڑی قوت بڑی جان فشانی سے بڑی محنت سے عبادت کرتے تھے. کیسے؟ ایک دن روزہ ایک دن افطار. اور اسی طرح عبادت دوسری نماز کے اندر نصف رات قیام کرتے پھر نصف رات کے آخری سورج پھر کرتے. تو یعنی طاقت کے لحاظ سے جسمانی طاقت کے لحاظ سے بہادری کے لحاظ سے بھی بڑے قوت والے اور محنت والے تھے. تذکرہ کیجئے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا جو بڑے قوت والے تھے اور بے شک بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے. انا سخرنا الجبال معه بے شک مطیع کر دیا تھا ہم نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ. یسبحن بالعشی والاشراق وہ تسبیح بیان کرتے تھے شام اور صبح اس کے ساتھ. عشی پچھلے پیر مراد شام اشراق پہلا پائے. والطیر محشورۃ کل له ابواب اور پرندے بھی اس حال میں تو اکٹھے کیے ہوئے ہوتے تھے. اب طیر کا تو جبال پر مشہور اکٹھے کیے پرندے جب وہ تلاوت کرتے اللہ تعالیٰ کی تسبیحات پڑھتے تو تمام تمام جھنڈ در جھنڈ پرندے وہاں اکٹھے ہو جاتے. کل لہ اباب یہ تمام کے تمام پرندے کیا پہاڑ کیا اس کے لیے اس کی طرح رجوع کرنے والے ہوتے تھے. لہو کی ضمیر اللہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے اور داؤد علیہ السلام کی طرف بھی. اگر ضمیر کا مرجے اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو مانا ہوگا ہر ایک کیا پرندہ کیا درندہ کیا چھوٹا بڑے تمام اللہ کی طرف بڑا رجوع کرنے والے. جس طرح داؤد علیہ السلام اللہ کی تسبیحات اور تمہیدات پڑھتے اس طرح پرندے بھی اللہ کی طرف بڑا رجوع کرتے اس طرح پڑھنا شروع کر دیتے. اگر لہو ضمیر جو ہے داؤد علیہ السلام کی طرف ہو تو ہر پرندہ ہر ایک چیز جو ہے ان کی طرف ابواب بہت رجوع کرنے والے ہوتے ہیں. دوڑ دوڑ کر چھلانگے لگاتے لگاتے ارد گرد جمع ہو جاتے. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ مضبوط کی تھی ہم نے ان کی حکومت اور دی تھی ہم نے ان کو حکمت سے شریعت کا فہم اور علم. وَفَصْلَ الْخِطَابِ اور فصل الخطاب دیا تھا. فصل الخطاب سے مراد فیصلے کی استعداد. فیصلہ بڑا انتہا درجے کا فری کہنے کی بات سن کر بالکل صحیح فیصلہ یعنی قوت فیصلہ ان کی زبردست. اور اسی طرح فصل الخطاب سے گفتگو انتہائی مدلل اور عام فہم الفاظ تھوڑے معانی زیادہ. اسی لیے سے کہتے ہیں کہ اما بعد یہ جو ہے نا اما بعد کا لفظ یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے استعمال کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ اما بعد کتنا بڑا لمبا جملہ ہے مہما یکن من شین بعد الحمد والصلاه اتنے بڑے کو اما بعد کا در بند کر دیا. پتا چلا کتنے فصل الخطاب تھے کتنے فصیح اور بلیغ تھے. اچھا اب ان کی ایک دو ان کے واقعات بھی آپ کو سنا دیتے ہیں. وَحَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر جھگڑا کرنے والوں کی جب وہ پھلان گئے تھے دیوار محراب کی معبد خانے کی دیوار پھلان کر آگے تھے. تو ہوا یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام انہوں نے اپنا وقت مقرر کیا ہوا تھا عبادت کے لیے. اس وقت میں وہ عبادت ہی کرتے کوئی ان سے کلام تک نہ کر سکتا. باہر جو ہے معبود خانہ جو ان کا عبادت گاہ تھی ان کے باہر جو پہرے دار بیٹھے ہوتے کسی کو کوئی اندر جانے کی اجازت نہ ہوتی. دو آدمیوں دو بھائیوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. جھگڑا یہ تھا کہ ایک کی تھی 99 دمبیاں اور ایک کی تھی ایک دمبی. جانتے نا ایک بھیڑ ہوتی ہے ایک بھیڑ کی طرح ایک دمبا ہوتا ہے جس کے پیچھے چکری سی ہوتی ہے. ایک کی 99 ایک کم 100 دمبیاں تھی اور ایک بیچارے کی ایک ہی تھی. جس کی 100 تھی نا وہ اپنے دوسرے بھائی کو کہنے لگا کیا یار روزانہ ایک دمبی کو لیے پھرتا یہ کوئی کام ہے یہ ادھر مجھے دے کوئی اور اچھا کاروبار کر ایک دمبی کا کیا بنے گا. اور اس سے ذرا سختی اس کے ساتھ اس نے کہا. وہ کہتا میں نہیں دیتا میری ہے. دونوں کا آپس میں کلیش ہو گیا. بات انہوں نے اس نے کہا تھا اس کا بھلا کرنے کے لیے لیکن انداز سے بڑا کھروا سا استعمال کیا اس لیے دونوں آپس میں لڑ پڑے. ایک دو اس کے ساتھ ایک دو اس کے ساتھ ان کا آپس میں دو گروہ بن گئے. ان کی بات چلتی ہے زیادہ بڑھ گئی. انہوں نے کہا کہ ہم حضرت داؤد علیہ السلام سے فیصلہ کروا کے لاتے ہیں. آئے دروازے پر آئے تو پہرے دار کہنے لگے چلو بھی ابھی نہیں ٹائم جب عدالت لگے گی اس وقت آنا ابھی نا وہ عبادت میں مصروف ہیں اس لیے اب موقع نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں جناب ہماری لڑائی ہو رہی ہے اس لیے ہم نے فیصلہ کروانا انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں بعد میں آنا. وہ کہتے تو بھائی ٹھہرا سے ادھر بھی آ جائیں گے, چھال مار کو تو اندر آ گئے. تو جٹ ایسے ہی کرتے نا بکریاں چراؤن والے, انہوں نے کہا تھی بیٹھے رہو ادھر بھی آ جائیں گے نہ ننگل دو. وہ دوسری طرف سے اوپر سے دیوار سے چھلانگ لگا کر اندر آ گئے. اندر جا کر معبود خانے کے اندر جا کر کہنے لگے جناب ہمارا فیصلہ کرے. داؤد علیہ السلام دیکھ رہا حیران, یہ کیا باہر پہرے دار بیٹھے ہیں اندر کیوں آ گئے کیسے آ گئے؟ پھر ہیں وہ جٹ وہ پکڑ باندھے ہوئے اور ایسے جوتے پہنے ہوئے عجیب سے ان کی کیفیت ہے اور ڈنڈے ہاتھ میں وہی بکری طرح والے. وہ ڈر گئے کہ یہ خیر نہیں ہے, پہرے داروں کی موجودگی میں گزر کر آئے ہیں یا اور گزر کر آئے ہیں تو یہ کہ شاید مجھے نقصان پہنچانے کے لیے آئے ہیں. پھر ان کی شکل و حال سے بھی نظر آ رہی ہے, پھر ان کا انداز بھی بڑا خروا تھا. یہ دیکھ کر آتے داؤد علیہ السلام پریشان ہو گئے. وہ کہنے لگے جناب پریشان نہ ہوں, ہم کوئی بری نیت سے نہیں آئے, آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے, کوئی مارنا پیٹنا نہیں کوئی نہیں ہے, ہمارا ایک جھگڑا ہو گیا فیصلہ کروانے کے لیے آئے. اچھا کیا جھگڑا ہوا؟ جھگڑا یہی ہے میری 99 دنگیاں تھی, میں نے اس کو کہا آپ نے مجھے دے دو نا. دوسرا کہنے لگا جناب میری ایک دنگی ہے اس کی 99 دنگیاں ہیں اور یہ میری بھی چھین کر اپنی کے ساتھ ملانا چاہتا ہے. انہوں نے کہا اچھا اس نے بڑا ظلم کیا ہے, نہ اس کو اس کی دمبی نہ دو, رکھو اپنی دمبی تو اس سے پر جاتی کر دو چلو. داؤد علیہ السلام کو جلدی تھی, وہ اپنی عبادت کے اندر وہ مصروف تھے. انہوں نے جلدی سے ایک آدمی کی بات سن کر فیصلہ کر دیا. جب چلے گئے پھر ان کے ذہن کے اندر آیا کہ یہ تو میں نے فیصلہ درست نہیں کیا, چاہیے تو یہ تھا کہ دونوں کی بات سنی جاتی مدعا کی اور مدعا علیہ کی, پھر ان کا فیصلہ کیا جاتا بعض ان کو, کیونکہ انبیاء کی معمولی سی لغزش جو ہوتی ہے وہ بھی ان کے لیے ایک بڑا پریشانی کا سبب ہوتا ہے. ایک آدمی روزانہ گناہ کرتا اس کے لیے کوئی بھی نہیں, ایک شریف آدمی نیک آدمی اس کی زبان سے معمولی سا غلط لفظ بھی نکل جائے تو اس کو پریشانی لگتی ہے. جیسے حدیث میں آتا نا مومن سے گناہ معمولی سا ہو جائے وہ ایسے جیسے وہ پہاڑ اس کے اوپر گرنے والا, تو منافق قسم کا اس کے لیے ایسے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی ایسے اڑا دی. تو حضرت داؤد علیہ السلام سے یہ معمولی سے ایک لغزش ہوگی کہ میں نے دونوں کا فیصلہ دونوں کی بات سن کر فیصلہ کرنا تھا جبکہ میں نے ایک ہی کا کر دیا, یا یہ بھی تھا میں اپنی عبادت میں کئی کئی گھنٹے آدھا آدھا دن مصروف ہوں, لوگوں کے اندر ایک اور 99 کے وہاں فرق معلوم نہیں ہوتے, اتنے ظلم ہو رہے ہیں ایک اور 99 کا فرق جو ہو رہا ہے کہ ایک کو 99 زمبیاں وہ تب بھی صبر نہیں کرتا پھر بھی اس کے چھیننا چاہتا ہے, لوگوں میں اتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں اور میں اپنی عبادت میں مصروف ہوں, یہ تو درست نہیں ہے, میری حکومت کے اندر یہ کچھ ہو رہا ہے. ان کو فوراً احساس ہوا تو اس لیے انہوں نے اللہ کے دربار میں توبہ رجوع کی اور سمجھے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی کی ہے, یہ واقعہ اسی لیے میرے سامنے آیا ہے کہ مجھے یہ سبق دیا جائے کہ تو نے ایک تو فیصلہ کرنے میں درستگی نہیں کی, اندر جب بھی فیصلہ کرنا تو جان بین سے مدعا اور مدعا علیہ کی بات سن کر فیصلہ کرنا ہوگا, دوسرا عبادت اپنی ذاتی عبادت کے اندر مصروف ہونے کے بجائے لوگوں کے حالات کی خبر لینا بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ اپنی عبادت میں مصروف رہیں اور لوگوں کے اندر ایک اور 99 کے تناسب سے ظلم و زیادتیاں ہوتی پھریں. فوراً اللہ کے دربار میں جھک گئے اور اپنے گناہ سے معافی مانگی, یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. انہوں نے صرف ایک کی بات کہ جس نے کہا تھا نا کہ یہ میری ایک دمبی بھی ساتھ ملانا چاہتا ہے, تو انہوں نے کہہ دیا کہ صرف ظلم کیا ہے ایک دمبی کا مطالبہ کر کے, اس سے نہیں پوچھا بھی تو کیوں ملانا چاہتا ہے. فَحَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ, کیا آئی ہے تیرے پاس خبر جھگڑا کرنے والوں کی؟ وہی بھائی تھا نا, اس کا شاید یہی ہو, کوئی وضاحت نہیں ہے. اس نے کہا کہ یہ ایک لیے پھرتا کہ اور کاروبار نہیں ہے, یہ مجھے دے دے اور کوئی کاروبار کرے کوئی اچھا. ایک دمبی کا کیا, صبح لے گیا شام کو لے آیا, نہ اس کے دودھ سے گزارا ہو نہ کہ اس کو بیچ کر کوئی کر سکتا ہے کوئی اور دھندا کرے, یہ کیا بھی ایک کو پیچھے کے لیے پھرتا ہے. وہ الطا ہے تم پہلے ستا سے 3 بجے تک میں دس دیتا ہے, انہیں ٹائم تو ان کا بار بار ہو رہی ہے. تو انہوں نے ایک کی بات سن کر فیصلہ کر دیا, حالانکہ مدعا اور مدعا علیہ دونوں کی بات سننی چاہیے, حاکم کے لیے قاضی کے لیے لازمی ہے کہ دونوں کی بات سنیں, یہ نہیں کہ ایک نے بات سنا دی فیصلہ کر دیا, اور جس نے کرنی اس نے تو اپنی کرنی نا, اس نے اپنے اپنا ثابت کرنا کہ یہ میرا حق بنتا ہے, جب دوسرے کو سنے گا پھر پتا چلے گا. اس لیے دونوں جان بہن سے بات سننے کے بعد پھر سمجھیں کہ کون سی بات ہے, پھر تسلیت شکی سے انہوں نے ایک کی سن کر جلدی سے فیصلہ کر دیا. باقی اس کے پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سی تھی. یہ مختلف جو مفسرین نے یا علماء نے یہ لکھیں بیان کی ہیں, لیکن یہ نہیں کہ حتمی طور پہ یہی تھی. واللہ عالم کون سی تھی, قرآن اور حدیث نے یہ وضاحت نہیں کی. البتہ اس بارے میں ایک جھوٹا واقعہ اور بھی مشہور ہے, اس کا میں بعد میں سنا دیتا ہوں. وَحَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ, کیا آئیے آپ کے پاس بات جھگڑا کرنے والوں کی. اس تصور المحراب, جب دیوار پھلان کر آگے تھے عبادت گاہ کی. تصور, تصور رکمنا دیوار کے اوپر سے چھلانگ لگا دینا, دیوار کے اوپر چڑھنا, یہ چڑھ کر چھلانگ لگا دینا. اس داخل والا داؤدا, جب داخل ہوئے وہ داؤد علیہ السلام پر, فضا منہم, تو گھبرا گئے وہ ان سے کہ یہ کیوں ایسے داخل ہو گئے. قالوا لا تخف, وہ کہنے لگے جناب ڈریے نا. خصمان بغا بعضنا على بعض, نحن خصمان مقتضى محذوف, ہم دو جھگڑا کرنے والے گروہ ہیں, بغاوت زیادتی کی ہے بعض نے بعض پر. فاحکم بیننا بالحق, فیصلہ کر دیجیے ہمارے درمیان ساتھ حق کے, عدل کے. ولا تشتت, اور ہم پر زیادتی نہ کرنا. واہدنا الی سواء الصراط, اور دکھلائیے ہمیں سیدھا راستہ. یا اب یہ بھی ان کا انداز ہے نا کہ ہم پر زیادتی نہ کیجیے, تو داؤد علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ زیادتی نہ کرنا. یہ بھی معلوم ہوتا کہ جٹ ذمہ دار جیسے ان کا انداز ہوتے ہیں غیر مہذبانہ, وہی انہوں نے انداز اختیار کیا. اور اب کیس سنایا, ان ھذا فی لو تسم وتسمون نعجتن, بے شک یہ میرا جو بھائی ہے اس کی 99 دمبیاں ہیں. والے یہ نعجتن واحدہ, اور میری صرف ایک ہی دمبی ہے. فقال اکفلنیھا, اور اس نے کہا کہ وہ بھی میری کفالت میں دے دے, جو میری ہے نا دمبی وہ بھی کہتا کہ میری کفالت میں دے دے. وعزنی فی الخطاب, اور غلبہ پا لیا مجھ پر بات کرنے میں, مجھے بات نہیں کرنے دی غلب میں, کچھ میں غالب آ گیا. قال لقد ظلمک بسوال نعجتک الی نعاجہ, کہا داؤد علیہ السلام نے تحقیق ظلم کیا تجھ پر اس نے, ساتھ سوال کرنے تیری دمبی کا اپنی دمبیوں کی طرف, تیری دمبی کا سوال کیا نا کہ اپنی دمبیوں پر ملائے جس نے ظلم کیا غلط کیا. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ, بے شک بہت سے خلطاء بھائی وال اور شریک کار, لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ, وہ بغاوت کر دیتے ہیں زیادتی کرتا ہے بعض بعض پر. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال کیے. وَقَلِيلٌ مَا هُمْ, لیکن وہ ہوتے تھوڑے ہی. خلطاء خلیط آپس میں مل کر کاروبار کرنے والے, جس کو بھائی وال شریک کار کہتے ہیں. تو بہت سے بھائی وال شریک کار ایسے کرتے ہیں, پہلے اکٹھا کاروبار شروع کر لیا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی بھائی بھائی, چوتھے دن ہر ایک نے اپنی علیحدہ علیحدہ جیب بنا لی, علیحدہ علیحدہ گلہ بنا لیا, پھر ان کی لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو اکثر یہ بھائی وال ایسے کرتے ہوتے ہیں. بہت سے بھائی وال اور شریک کار, لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ, وہ بعض بعض پر زیادتی کر دیتا ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح, وہ بغاوتیں نہیں کرتے, وہ زیادتیاں نہیں کیا کرتے. وَقَلِيلٌ مَا هُمْ, لیکن وہ ہوتے بہت تھوڑے. مَا زَائِدَا, ایسے جو ہوتے نا ایماندار صالح اعمال کرنے والے, وہ بہت ہزاروں میں سے ایک تو ملا کرتے ہیں. وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ, یقین کر لیا داؤد علیہ السلام نے کہ ہم نے ان کو آزمایا ہے. فاستغفر ربہ, انہوں نے استغفار کیا اپنے رب سے. وخر راکعاً واناب, گر پڑے وہ رکوع کرنے والے رجوع کرنے والے, رکوع اور رجوع کرنے لگے. فغفرنا له ذلك, تو ہم نے معاف کر دی ان کی یہ غلطی اور یہ لغزش. وان له عندنا لزلفا وحسن معاب, بے شک ہمارے نزدیک بڑے مرتبے والے تھے اور بڑے اچھے ٹھکانے والے تھے. یہ تھا وہ واقعہ جو آپ پہلے آپ کو بتلایا کہ وجہ اس کی یہ ہو, تو یہ ایک وجہ ہے. تو بعض اس کے اندر کوئی اور بھی واقعات بیان کیے ہیں, لیکن بعض اسرائیلی روایات کا سہارا لے کر انبیاء کی اسی طرح ان کی توہین کرنا اور غلط سلط ان کی طرف واقعات منسوب کرنا, یہ درست نہیں ہے. اسرائیلی روایات میں یہ اس سے کسی طرح کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے اور ہمارے بعض مفسرین نے بھی اس کو ان آیتوں کی تفسیر کے اندر جوڑ دیا ہے. وہ واقعہ یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں, 99 ایک کم 100. ایک ان کا کمانڈر تھا جس کے نام تھا اوریا جو ہے اس کی بیوی بڑی خوبصورت تھی. داؤد علیہ السلام ایک دن چھت پر چڑھے, اس نے دیکھ لیا, نعوذ باللہ وہ عاشق ہو گئے اس پر. لوگوں سے پوچھا کہ وہ گاؤ فلاں عورت کس کی ہے, لوگوں نے بتلایا کہ یہ تو اوریا کی بیوی ہے. کہنے لگے ایسی خوبصورت عورت میری بیوی ہونی چاہیے, اچھا کیا کیا جائے. انہوں نے ہیلا بہانہ استعمال کیا کہ اوریا کو شہید کروا دیا. ایک دستہ دے کر بھیجا, چل بھی اوریا جنگ کر کے آ, جہاد کر کے آ, سب سے آگے تو نے جانا ہے. ادھر گئے, اوریا بچ کر صحیح سلامت واپس آ گیا. اچھا چلو آپ ادھر جہاد کے لیے جائیں. ادھر گئے, ادھر بچ کر آ گیا, اب آپ ادھر جائیں. بار بار بہتر ہے, آخر کار اوریا شہید ہو گیا. جب اوریا شہید ہو گیا اس کی بیوی عزت کے بعد گزارنے کے بعد اس کی بیوی سے نکاح کر لیا. جب یہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک واقعہ ان کے سامنے ظاہر کیا کہ تو نے اسی طرح اے داؤد علیہ السلام تو نے اسی طرح زیادتی کی ہے, غلطی کی ہے, جس طرح یہ 99 دمبیاں اور ایک دمبی والے کی. اسی ایک دمبی بھی 99 والے کو برداشت نہیں ہوئی, اس کو اللہ نے 99 دیے, اس بیچارے کی ایک ہی تھی, اس کو صبر نہیں آیا اپنی 99 پر, اس کے بھی چھیننے کی کوشش کی. تو نے بھی ایسے کیا, تیری 99 بیویاں تھیں, تجھے صبر نہیں آیا, اس بیچارے کی ایک بھی چھین لی. یہ غلط سلط واقعہ جو اسرائیلی روایات سے بیان کیا جاتا ہے اور اس کے اندر نبی کی توہین بیزتی بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے, یہ غلط واقعہ کہ اس طرح کہ ایک نبی یہ کسی کی بیوی پر عاشق ہو جائے, پھر نعوذ باللہ اس کو شہید کروائے اور فلاں کرے پھر اس پر قبضہ کر لے, تو اس لیے یہ درست نہیں ہے. تو بات اتنی کہ ازمائش میں نے ڈالا ان کو, واقعہ یہ حقیقی طور پر یہ واقعہ ہوا. بعض کہتے ہیں دو فرشتے سے ایک جھگڑا لے کر آئے سمجھانے کے لیے تاکہ فیصلہ ایسے ایسے کرنا ہے. بعض کہتے ہیں حقیقت وہ دو انسان تھے, ان کا آپس میں یہ معاملہ ہی ہوا تھا. بہرحال یہ جو غلط واقعہ ہے وہ انبیاء پر ایسی بات نہیں منسوب کرنی چاہیے جس کے اندر ان کی توہین ہوتی ہو, ان کی عزت داغدار ہوتی ہو. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اے داؤد علیہ السلام بے شک بنایا ہے ہم نے آپ کو نائب زمین میں, فحکم بین الناس بالحق, فیصلہ کیجیے لوگوں کے درمیان ساتھ انصاف کے, ولا تتبع الہوا, اور خواہشات کی پیروی نہ کیجیے, فیضلک عن سبیل اللہ, بس وہ گمراہ کر دیں کہ بھٹکا دیں کہ آپ کو اللہ کے راستہ سے. اگر لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلے پھر سیدھے راستے پر نہیں ہوں گے. ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد, بے شک وہ لوگ جو بھٹک جاتے ہیں اللہ کے راستہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بما نسوا يوم الحساب, بسبب اس کے جو بھول گئے حساب کتاب کے دن کو. کیونکہ انسان جس وقت اس وقت سیدھی راستے سے بھٹکتا ہے جب وہ نفسانی خواہش پر چلے, نفسانی خواہش پر وہی چلے گا جس کو آخرت کا حساب و کتاب کا فکر نہیں ہے. تو یہ اپنی خواہش پر چلنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حساب کتاب اسے ضرور بلایا ہے. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا, نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان و زمینوں کو جو کچھ ان کے درمیان ہے بے فائدہ. ذالک ظن الذین کفروا, یہ گمان تو ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس ایسے کھیل تماشا, ایک ہی کھلنڈرے کا کھیل ہے, کوئی حساب و کتاب نہیں ہے, کوئی اچھے کو بدلا نہیں, برے کو سزا نہیں. ویل للذین کفروا من النار, ویل ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا آگ سے, ان کے لیے آگ سے ویل, آگ کا عذاب ان کے لیے. ہم نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض, کیا ہم کر دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور صالح اعمال کرتے رہے ان لوگوں کی طرح جو فساد مچاتے ہیں زمین میں؟ کیسے برے فیصلے کرتے ہوئے کہ ایک جو اللہ کا مطیع بن کر ہمیشہ اچھی زندگی گزاری, اس کو اور جو فساد مچانے والا, دہشت گردیاں کرنے والا, زمین کے اندر ہزاروں لوگوں کا خون بہانے والا, ان دونوں کو وہ بھی مر کر مٹی, یہ بھی مر کر مٹی, یہ ہم زیادتی کریں گے؟ یہ کبھی نہیں ہم کریں گے. ہم نہ جعل المتقین کالفجار, کیا کر دیں گے ہم متقین کو فاجروں کی طرح؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. نیکوں کو ضرور ہم اچھے بدلے دیں گے, بروں کو ضرور سزائیں دیں گے. کتاب انزلناہ الیک مبارکن, یہ کتاب ہذا مبتدا محذوف, یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا آپ کی طرف, یہ کتاب باب برکت ہے. لیتدبروا آیاتہ, تاکہ غور و فکر کریں وہ اس کی آیات میں. ولیتذکر اولو الالباب, تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل مند لوگ. ووہبنا لداود سلیمان, اور عطا کیا ہم نے داود علیہ السلام کو, سلیمان علیہ السلام, داود علیہ السلام کو ہم نے سلیمان بیٹا دیا. نعم العبد انہ اواب, بہت ہی اچھا بندہ تھا, بے شک بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے. ویسے تو داود علیہ السلام کے اور بھی بیٹے تھے, غالباً 18 بیٹے تھے ان کے, تو بڑے سلیمان علیہ السلام تھے, نبوت ان کو ملی اور حکومت بھی, ویسے بھی بڑے کو ملتی ہے اور نبوت ملنے کی وجہ سے عقل میں سمجھداری میں ہر ایک سے زیادہ فائق اور بہتر ہونے کی وجہ سے نبوت اور نبوت بھی انہیں کے پاس ہے اور حکومت بھی انہیں کو ملی. عطا کیا ہم نے داود علیہ السلام کو سلیمان, نعم العبد ہوا مخصوص بالمدہ محذوف ہے, اچھے سے بندے وہ, انہ اواب, وہ بہت رجوع کرنے والے تھے. اتنے حکمران, اتنے بڑے حکمران ہونے کے باوجود ہمارے سامنے جھکنے والے تھے. اذ اورد علیہ بالعشی الصافنات الجیاد, جب پیش کیے گئے ان پر پچھلے پیر عمدہ قسم کے گھوڑے, صافنات عمدہ گھوڑے, الجیاد تیز رفتار, بڑے تیز رفتار اور عمدہ قسم کے گھوڑے پچھلے پیر ان کے سامنے پیش کیے گئے. فقال انی احببت حب الخیر, کہنے لگے بے شک میں محبت کرتا ہوں مال سے, محبت خیر سے مراد مال, وہ گھوڑے جو ہے, میں گھوڑے جو مال ہے ان سے محبت کرتا ہوں. ان ذکر ربی, اپنے رب کی یاد کے لیے, ان بمانا لام لے ذکر ربی, اپنے رب کی یاد کے لیے میں ان سے محبت کرتا ہوں. حتی توارت بالحجاب, یہاں تک وہ گھوڑے چھپ گئے پردے میں, تمام لین گزرتی رہی, فلاں گھوڑا آ گیا, فلاں آ گیا, فلاں آ گیا, وہ تمام ختم ہو گئے, اس قبل خانے میں آگے چلے گئے. حتی توارت بالحجاب, یہاں تک جا چکے پردوں میں, تو کہا سلیمان علیہ السلام نے ردوا علیا, ان کو واپس لاؤ مجھ پر, دوبارہ لانا یار, میں نے ابھی دل بھر کر دیکھا نہیں ہے. ستاسے کا مس ہم بھی سو کے بلے آناک, شروع ہوئے چھونے لگے, پھیرنے لگے ہاتھ ان کے سوک پنڈلیوں پر بھی اور گردنوں پر بھی. دوبارہ لایا پھر پیار اور محبت سے ان کے پنڈلیوں پر, ان کی گردنوں پر, جسم پر ہاتھ پھیرنے لگے. ان جو ہے یہ دو معنوں کے لیے ہے, ایک ان لام کے معنی میں, لام کے معنی میں ہو تو اس کا معنی کر دیا, اس اعتبار سے یہ بنے گا کہ ان جو ہے لے ذکر ربی, تو مفہوم یہ بنے گا کہ میں نے ان گھوڑوں سے جو محبت کی ہے نا اس مال سے, یہ اللہ کی یاد کے لیے کی ہے, کیونکہ یہ جہاد کے لیے استعمال ہوتے ہیں, یہ بڑا عظیم فریضہ سر انجام کے ساتھ دیا جاتا ہے. میری ان کے ساتھ پیار اور محبت, ان کو دیکھنا اور بڑا وقت ان کو دینا اس لیے ہے, یہ اللہ کی یاد, اللہ کے ذکر کا ایک سبب اور ذریعہ ہے, ان کے ساتھ جہاد کیا جاتا ہے, بڑے بڑے کام کرتے ہیں. تو دیکھ رہے تھے عمدہ قسم کے گھوڑے آگے لین سے گزر رہے تھے, سلیمان علیہ السلام معائنہ کر رہے ہیں, یہ بھی بہت اچھا ہے, یہ بھی بڑا کار انجام دیتا ہے, یہ بھی بڑا, حتیٰ کہ تمام کے تمام آگے استبر خانے میں جا رہے تھے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا یار ابھی تو میں نے دل بھر کا دیکھا نہیں, ایک بار پھر لاؤ ایسے جہاد میں اپنے آپ کو پیش کرنے والے جو کٹوا دیتے ہیں, ایسے گھوڑوں کو دوبارہ پھر لاؤ. دوبارہ لایا گیا, پیار کے وجہ ان کی پیشانیوں پر, ان کی پیٹھوں پر, ان کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیرنے لگے, جس طرح کے گھوڑے والے پیار اور محبت سے اپنے گھوڑوں کے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرتے. یہ تھا ان دکھرے, ان جو ہے وہ لام کے معنی میں, اب دوبارہ ترجمہ ضمیروں کا مرجے کے ساتھ مزاح سے, اور یہ معنی کیا ہے ابن جریر صبری نے, یہ امام ابن جریر صبری کے نزدیک یہ معنی ہے. فقالا, کہا سلیمان علیہ السلام نے انی احببتو, میں نے محبت کی ہے, حب الخیر مال سے محبت, ان ذکر ربی اپنے رب کی یاد کے لیے, حتی توارت یہاں تک چھپ گئے وہ گھوڑے, توارت یا ضمیر جائے گی وہ صافنات الجیاد کی طرف, کیونکہ جمع مقصر صافنتن, تو جمع مونس عالم جو ہے وہ بھی یا کل واحد کی تعبیر میں کر لیں کہ ہر ایک گھوڑا جا چھپا، یہاں تک تو جا چھپا ہر ایک گھوڑا بل حجاب پردوں میں، آگے پردے پردہ تھا جو استقبال خانے کو اس میں جا چھپا، ردوا انہوں نے کہا لٹایا لٹاؤ اس کو، ہر گھوڑے کو دوبارہ پھر لاؤ علیہ میرے اوپر، پر تاسے کا اسم فعل بمانا شروع ہو گئے، مسحن چھونے لگے جس سور کے بل اناج پنڈلی اور گردن کو، ایک مانا، دوسرا مانا جی ان اراض کے لیے، ان اراض کے لیے، اور یہ مانا کیا ہے امام شوقانی نے اور امام ابن کثیر نے، امام شوقانی اور امام ابن کثیر ان کے نزدیک اس کا معنی یہ بنے گا ان اراض کے لیے ہے، تو اس وقت توارت کا جو فائل ہے وہ شمس بنے گا، توارت کا فائل حیض میں الشمس کی طرف جائے گی سورج کی طرف، اور ردو ہا ہار بھی جائے گی گھوڑوں کی طرف، اور مسحن کا معنی چھونا نہیں بلکہ تلوار سے کاٹنا، یعنی ذبح کرنا یہ کاٹنا، اب اس اعتبار سے معنی یہ بنے گا، فقال انی احببت حب الخیر، کہا سلیمان علیہ السلام نے میں نے محبت کی مال سے محبت، ان ذکر ربی اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرتے ہوئے، وہ اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہوئے مال سے محبت کرنے شروع کر دی، حتی توارت بل حجاب، یہاں تک سورج اور پردے میں جا چھپا غروب ہو گیا، ردوا ان گھوڑوں کو واپس لاؤ مجھ پر، فتافے کا مسن بے سو کے بل اناج، شروع ہوئے وہ مارنے لگے تلوار کے ساتھ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر، یہ اس کا معنی یہ بنا، مفہوم یہ بنا کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا بھی گھوڑوں کو لاؤ دکھلاؤ، تو عصر کا وقت تھا، عصر کے وقت اپنا خاص وظیفہ عبادت کرتے تھے یا نماز پڑھتے تھے، اور ان کو خاص اس وقت میں ضرور کرتے تھے، گھوڑوں کو دیکھنے میں اتنے مشغول ہوئے کہ دیکھتے دیکھتے وہ نماز کا وقت یا وہ وظیفے کا وقت گزر گیا، اتنے میں سورج غروب ہو گیا، جب دیکھا کو سورج غروب ہو گیا، میں گھوڑوں کے اندر مال کو دیکھنے میں مصروف ہو گیا، انہوں نے کہا کہ یہ مال سبب بنا مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کرنے کا، اگر یہ نہ ہوتے تو میں غافل نہ ہوتا، یہ مجھے اللہ کی یاد اور ذکر سے غفلت کا سبب بنے، اس لیے ان کو نہیں میں نے رکھنا، ان کو واپس لاؤ، واپس لایا، ان کو ذبح کروا دیا، تمام کو ذبح کر دو، ذبح کر کے اس کا گوشت غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دو، فقال انی احببت حب الخیر، کہا میں نے محبت کی مال سے محبت، ان ذکر ربی اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرتے ہوئے، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک سورج جو وہ بھی پردوں میں جا چکا، وہ بھی غروب ہو گیا، ردوا ان گھوڑوں کو واپس لو مجھ پر، فتاقے کا مسن شروع ہوئے وہ ان کو کاٹنے لگے، بسو کے بعد اناج ان کی پنڈلیوں اور گردنیں، جیسا ذبح کرنے کے بعد پھر کبھی پنڈلی بھی کاٹی جاتی ہے، گردنیں بھی، تمام کو سب کا گوشت بنایا جاتا ہے، ہاں جی، صاف آزمنا عمدہ گھوڑے، جی آزمنا تیز رفتار، تو یہاں زیادہ سے زیادہ یہ اعتراض کا سطل ہے گھوڑوں کو میں ذبح کیوں کروایا، یہ اپنا مال کو جیسے مرضی کرے، اپنا مال ہے انہوں نے ذبح کروا کر ان کو تقسیم کر دیا، اس میں عجیب بات کون سی ہے، آپ اپنے بیٹ بکری ذبح کر کے غریبوں مسکینوں کو کھلا دیں تو کوئی آپ کو کوئی تانا دے سکتا ہے، جی جی، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، تحقیق ڈال دیا ہم نے سلیمان علیہ السلام، آزمائش امتحان کیا ہم نے سلیمان علیہ السلام کا، اور ڈال دیا ان کی کرسی پر، ان کے تخت پر ایک جسم، ثم اناب، پھر انہوں نے رجوع کیا، قال ربی اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، کہنے لگے اے رب میرے معاف کر دینا مجھ کو اور عطا کو اور مجھ کو ایسی حکومت نہ لائق ہو کسی ایک کو بھی میرے بعد، انک انت الوہاب، بے شک تو ہے عطا کرنے والا، سلیمان علیہ السلام کا بھی ہم نے امتحان لیا اور ان کے تخت پر، ان کی کرسی پر ایک ہم نے جسم ہی جسم جس کے اندر روح نہ تھی یا برائے روح تھے، برائے اس کے روح تھی معمولی سا، وہ لاکرہ میں پھینک دیا، ڈال دیا، اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے تو وہ امتحان کیا تھا، آزمائش کیا تھی، قرآن نے اتنا بیان کیا، کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا تو انہوں فوراً اللہ کے دربار میں جھک گئے کہ یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کمی بیشی ہوگی تو مجھے معاف کرنا، البتہ بخاری کی ایک روایت ہے وہ اس کی تفسیر نہیں ہے، تو بعض مفسرین نے اس کو اس کی تفسیر کے ساتھ جوڑ دیا ہے، کہتے ہیں کہ ان ایتوں کی تفسیر بن سکتی ہے، وہ واقعہ صحیح ہے لیکن وہ واقعہ اس کی تفسیر کے ذمن میں نہیں بیان کیا گیا. بخاری کے اندر وہ تین چار جگہ واقعہ آتا ہے لیکن وہ اس کی آیت کی تفسیر نہیں ہے, الگ مختلف مقامات پر ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام انہوں نے ایک رات یہ کہا, ان کی بیویاں 70 تھیں یا 90 بیویاں تھیں, انہوں نے کہا کہ میں آج رات اپنی تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا, تمام سے ایک ایک حمل ٹھہرنے کی وجہ سے بچہ ہوگا, تو میں تمام کو گھوڑ سوار ایک مجاہد بناؤں گا اور اپنا ایک دستہ بناؤں گا. غالباً شاید انہوں نے ان کی مرضی کے مطابق کسی فوجی جو دستہ تھا انہوں نے کام نہ کیا ہوگا, اس لیے انہوں نے کہا کہ میں اپنا ایک فوجی دستہ تیار کرتا ہوں, ایک مجاہد تیار کرتا ہوں تاکہ جو میرے دل کی تمنا ہو اس طرح کام کر کے آیا کرے. لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے, انشاءاللہ نہ کہا. چنانچہ جب وہ اپنی اسی طرح پروگرام کے ساتھ تمام بیویوں کے پاس گئے ہیں لیکن حمل صرف ایک کو ٹھہرا, جب بچہ پیدا ہوا وہ بھی نہ تو صرف خلقت اعضاء کے مکمل نہ تھے, تو جب وہ پیدا ہوا تو دائی نے اٹھا کر لا کر سامنے رکھ دیا کہ جناب آپ کہتے تھے میرے 9 اور 90 شاہ سوار پیدا ہوں گے, یہ پکڑ لے اپنا شاہ سوار, ایک پیدا ہوا وہ بھی ناقص الخلقت. پھر اللہ تعالی نے ان کو یہ امتحان لیا, فور ان کو احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی, میں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا, یہ مجھ سے غلطی ہوئی, فوراً اللہ کے دربار میں جھک گئے. آپ نے فرمایا کہ اگر انشاءاللہ کہہ دیتے واقعی ان کی نیک نیتی کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو ہر بیوی سے بچہ دیتا اور ہر ایک شاہ سوار اور مجاہد بنا دیتا. یہ واقعہ صحیح ہے کہ ایسے واقعہ ہے, بیویاں 70 تھیں یا 90 تھیں یہ دور ہیں, اور اس شریعت کے اندر یہ ممانعت نہ تھی اتنی بیویاں رکھنے کی, اور یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ اتنی بیویاں جو ہے کوئی بعض ایسے دوسرے کافر قسم کے لوگ گزرے ان کی کئی کی بیویاں, تو اس لیے اس شریعت میں جائز تھی, ہماری شریعت میں صرف 4 بیویاں. یہ واقعہ تو صحیح ہے لیکن کیا وہ اس کی تفسیر ہے, اس کی کوئی وضاحت نہیں. یہ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہ بیان کیا کہ یہ تفسیر تھی. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ, آزمایا ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اور ڈال دیا ان کی کرسی پر ان کے تخت پر ایک جسم, جسم ہی جسم تھا. تم آنا پھر انہیں رجوع کی, فوراً سمجھ گئے کہ یہ میری کوئی غلطی ہے, اور غلطی کا بھی احساس ہو گیا تو میں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا, یا اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ تم نے یہ غلطی کی تھی جس کی وجہ سے یہ تمہیں سزا ملی. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي, اے رب معاف کر دینا مجھے اور عطا کرنا مجھ کو حکومت نہ لائق کسی ایک کو میرے بعد, انک انت الوہاب, بے شک تو عطا کرنے والا. بعض اسرائیلی روایات میں اس کے متعلق بھی ایک بڑا عجیب و غریب سی داستان اور قصہ بنایا ہوا ہے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انتہا درجے کی حد اور ان کی توہین کی گئی ہے. واقعہ بڑا لمبا تڑنگا ہے تو اس کا صرف میں خلاصہ سا آپ کو سنا دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس انگوٹھی کا اسم اعظم کو لکھا ہوا تھا, اس کی وجہ سے وہ حکومت کرتے تھے, بادشاہ بنے ہوئے تھے, جنوں پر ہوا پر فلاں پر تمام پر حکومت تھی وہ اس انگوٹھی کی وجہ سے. ایک دن لیٹرین میں گئے اپنی بیوی امینہ کو, امینہ ان کی بیوی تھی, اس کی انگوٹھی اتار کر ان کو پکڑا گئے کیونکہ اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا. جب وہ بات میں گئے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ایک جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل بن کر اسی طرح آ گیا اور بیوی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی امینہ کو کہنے لگا انگوٹھی دیجیے. انہوں نے سمجھا کہ سلیمان علیہ السلام آ گئے, انہوں نے جلدی سے انگوٹھی پکڑا دی, تو چونکہ انگوٹھی جس کے ہاتھ میں جاتی وہی حکمران بن جاتا تھا, اس نے اپنی انگلی میں پہنی حکمران وہ بن گیا. جن اس کے متاعت ہے انسان, اس کے متاعت ہے پرندے درندے, اس کے متاعت ہو گئے, وہ تخت پر جا کر بیٹھا ہوا. سلیمان علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد باغ سے نکلے, آ کر اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ وہ انگوٹھی جناب دیجیے. کہنے لگی کون سی انگوٹھی؟ کہنے لگے ابھی جو میں نے دی ہے. یعنی اللہ کے بندے ابھی تو آپ نے دی ہے, دوبارہ پھر مانگنے کے لیے آ گئے. سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ یہ تو کوئی واقعہ ہو گیا, جا کر دیکھا تخت پر وہاں جن حکومت کر رہا ہے. سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو کہا یار سلیمان تو میں ہوں, نبی تو میں ہوں, اور اب بادشاہ میں ہوں, لوگ کو کہہ کے نہیں نہیں یہ کون ہے, اگر دوبارہ ایسے کیا تو ایسے سزا ملے گی, حکومت کو خراب کرتا ہے, میں بادشاہ ہوں. سلیمان علیہ السلام کئی دلیلیں دی, لیکن وہ نہ, اب سلیمان علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے, کیا کیا جائے. انہوں نے کہا اب یہی ہے بس, کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, مجھے سزا ملی ہے, اب یہی ہے بس, یہاں سے نکلتے ہیں چلتے ہیں, کوئی اور ٹھکانہ بناتے ہیں. وہاں سے چلے, چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے, داستانہ اس میں. اچھا آگے گئے تو ایک اماں وہ دانے بھون رہی تھی, بس تو کہنے لگے اماں مجھے دانے تھوڑے سے دے دو, کہنے لگی ادھر اگ بگ ڈھافل ہے, مزدوری کر, مزدوری کرنے لگے. اس نے وہ اگر لکڑیاں لگاتے رہے اور گھاس پھونس آ کے اس کی بٹھی میں لگاتے رہے, اس نے گھنٹے دو گھنٹے کے بعد تھوڑے سے دانے دے دیے. اماں کہنے لگے اچھا آپ نے مزدور بننا کیسے کرو, روزانہ مجھے لکڑیاں وغیرہ جنگل سے لا دیا کرو, گھاس پھونس لا دیا کرو, میں آپ کو دانے دے دیا کروں گی, روٹی دے دیا کروں گی. کہنے لگے ٹھیک ہے اماں جی, اور میں مزدوری کرنی. اچھا اس کے ہاں مزدور رہے, اس کے گھر میں رہ گئے. اس کا جو خاؤں تھا نا وہ تھا مچھیرا, مچھلیاں پکڑ کر لایا کرتا تھا. تو وہ مچھلی پکڑنے کے لیے گیا, ادھر سے یہ واقعہ, وہ جو جن حکمران بنا ہوا ہے اس کی عجیب عجیب حرکات ہیں. سلیمان علیہ السلام والا نہ اخلاق نہ کردار نہ انداز, لوگوں کو بھی شک ہوا یار یہ سلیمان علیہ السلام معلوم نہیں ہوتے, ایسے لگتا ہے کہ پہلے ایک دن یہ واقعہ چلا تھا نا, وہ ایک آدمی کہتا تھا میں سلیمان ہوں اس طرح کی شکل والا, یہ کہتا تھا میں ہوں, تو جھگڑا چلا کرتے کرتے کچھ دن یہ کلیش رہا, تو پھر وہ جو ایک سلیمان علیہ السلام شکل والا آدمی تھا وہ چلا گیا ہے, تو یہ ابھی تک اسی شکل میں بیٹھا ہوا ہے, ہو نہ ہو یہ بھی اور ہو. انہوں نے کہا ہاں زبور لاؤ, اگر یہ جن ہوا نا شیطان ہوا تو اس کے سامنے نہیں, انہوں نے زبور لا کے سامنے رکھی, یہ دڑچے لگاتا ہوا بھاگ گیا, کیونکہ اس کے اللہ کے کلام کے سامنے تو نہیں رہ سکتا. لوگ اب اس نے کہا کہ اب میرا کام خراب ہوا, اب میں پکڑا جاؤں گا. اصل جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے, انہوں نے حکمران بن جانا ہے, میری گرفتاری ہو جائے گی, پھر بس میری بڑی بری حالت ہوگی. اس نے بھاگتے ہوئے انگوٹھی جو ایک دریا میں پھینک دی, انہیں کہا کہ نہ کھیڈنا نہ کھیڈن دینا, نہ میں حکمران ہوں نہ سلیمان رہے, دیکھی جائے گی. وہ انگوٹھی ایک مچھلی نے نکل لی, ادھر سے وہ ماچھن کا کھاؤں جو ہے وہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے گیا, اس نے جال لگایا تو وہ مچھلی اس جال میں آ گئی, وہ پکڑ کر گھر میں لایا. تو سلیمان علیہ السلام کے غلام تھے گھر میں, اس کے کہنے لگے چل بھی اس کو مچھلی کو بناؤ, مچھلی بنانے لگے, جب پیٹ چاٹ لیا اس میں سے وہ انگوٹھی نکلی. سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو وہی ہے, دھو کر انگلی میں ڈالی تو پھر حکمران بن گئے. یہ صحت کی تفسیر بن گئی, وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ, آزمایا ہم نے سلیمان علیہ السلام کو, وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا, اور ڈال دیا ان کے تخت پر ایک جسم, اس جن جو آ کر بیٹھا ہوا تھا, ثم أَنَا, پھر انہوں نے رجوع کیا. یہ ایک عجیب و غریب غلط فلسفہ واقعہ اسرائیلیوں نے بیان کیا, اور بعد ہمارے مفسرین نے بھی درج کر دیا. اس لیے یہ واقعہ جس کے اندر تو صرف ایک انگوٹھی کی وجہ سے حکومت چلتی تھی, کبھی بےچارے کو غلام, کبھی دھکے کدھر کھا رہے ہیں فلاں جا رہے ہیں, یہ کیا کتنی توہین ہے. اس لیے یہ غلط واقعات ایسے جو ہیں وہ قرآن کی تفسیر کے اندر جوڑنا یہ درست نہیں ہے. کوئی بھی اللہ نے امتحان لیا, آزمائش لی, کوئی بھی ہو سکتی ہے, تو اس کے اندر کوئی کمی بیشی ہوئی تھی, اللہ کے دربار میں رجوع کیا کر لیا. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء, مسخر کر دیا تھا ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو, وہ چلتی تھی ان کے حکم سے رخاء بڑی ایستگی سے. حیث افاب, یہاں بھی وہ پہنچنا چاہتے, جہاں پہنچنا چاہتے. رخاء کا معنی یہ نہیں کہ بڑا دھیما تھا, مطلب رفتار تیز ہوتی تھی لیکن کوئی چکولے وغیرہ وہ گرتے جائیں یہ نہیں, بڑی تسلسل کے ساتھ چلنا, آرام سے آرام اچھے انداز سے چلنا. وشیاتی نکل بنواس, اور مطیع کر دیے تھے ہم نے شیطان بھی جن بھی, شیاتی سنا یا جن, جنوں کو بھی ہم نے مطیع کر دیا تھا. کل بنائن, ہر عمارتیں بنانے والا, وغوات اور ہر غوطہ لگانے والا, ہر جو غوطے لگانے والے عمارتیں بنانے والے وہ بھی جن ان کے متا. وہ آخری نے مقررین فی الافواد, اور کچھ دوسرے بھی جو کہ جکڑے ہوئے تھے قیدوں میں، باغی قسم کے، سرکش قسم کے جو شرارتیں کرتے ہیں، لوگوں کو نقصان دیتے، ان کو سلیمان علیہ السلام نے زنجیریں لگا کر ان کو جکڑا ہوا تھا، جیلوں میں ڈالا ہوا تھا، اور کچھ دوسرے بھی مقررین جو کہ جکڑے ہوئے تھے فی الاسفاد زنجیروں میں. ہاذا عطاؤنا، یہ ہمارا عطیہ تھا، یہ ہماری دین تھی. فمنن او امسک بغیر حساب، یہ بھی ہم نے کہا تھا کہ فمنن احسان کر او امسک یا روک لے بغیر حساب کے، یہ بھی ہم نے ان کو ان پر احسان کیا، اتنی آپ کو حکومت دی ہے، اتنا مال دیا، جس کو چاہیں تھوڑا دیں، جس کو چاہیں زیادہ دیں، آپ سے پوچھا بھی نہیں جائے گا، جیسے مرضی اس کو تقسیم کریں، احسان کریں یا روک لیں بغیر حساب کے. وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، بے شک ان کا ہمارے ہاں بڑا مرتبہ تھا اور اچھا ٹھکانہ تھا. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، تذکرہ کیجئے ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو. انی مستنی شیطان بنسبن، بے شک چھوا ہے مجھ کو شیطان نے، ساتھ تکلیف کے و عذاب اور عذاب کے. قیل لہ، معذوف ان کو کہا گیا، اور خود میرے جلے کا ماری اپنے پاؤں کو. ہذا مغتسل بارد من شراب، یہ نہانے کی ٹھنڈی جگہ ہے اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پاؤں مارو وہاں سے چشمہ نکلے گا، ٹھنڈا پانی ہوگا، نہائیں بھی اور پیئیں بھی، نہانے سے ظاہری بیماریاں، پینے سے اندرونی بیماریاں تمام ختم ہو جائیں گی. وہبنا لہ اہلہ ومثلہم معہم، اور دیا ہم نے ان کو اہل ان کا اور اس کی مثل اور بھی ان کے ساتھ. رحمتا منا، یہ ہماری طرف سے رحمتی. وذکرہ لأولی الالباب، اور یہ نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے. تو یہ کیا بیماری تھی، یہ پہلے بھی بتلایا کوئی بھی بیماری اللہ نے ان کو آزمائش میں، لیکن یہ وہ غلط انداز بیان کرنا، کیڑے پڑ گئے، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، کیڑا نیچے گرتا ان کو پکڑ کر اوپر بٹھا دیتے، کھا میرا جسم، کھا میرا جسم، یہ غلط انداز ہے. یعنی یہ تمام اسرائیلی روایات جو انبیاء کی استہزاء مذاق اور ان کی بے ادبی گستاخی پر مشتمل ہے نا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی بھی بیماری تھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا اور بالکل کامیاب رہے، انہوں نے ناشکری کا کلمہ نہیں نکالا. وہ کیا تھی، جو بھی ہو. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، باقی تمام جب بیماری کی وجہ سے تنگی ترشی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا، بیمار ہیں تمام، باقی بیوی بچے تمام چھوڑ گئے، پھر ایک بیوی ساتھ رہی، اس اچھا وہ ایک بیوی ان کے پاس رہی تو اس نے بڑی خدمت کی، ایک دن کسی وجہ سے اسے اس کی زبان سے کوئی ناشکری کا کلمہ نکلا، یہ کوئی بات ہوئی، تو حضرت ایوب علیہ السلام بڑے غصے ہوئے کہ تم نے یہ کیسے ایسا کیوں ناشکری کا کلمہ نکالا، یہ بے صبری کا کیوں کلمہ نکالا، اگر مجھے اللہ نے صحت دی صحت دی تو 100 آپ کو میں لگاؤں گا، 100 ڈنڈا کا، 100 کوڑا کا، جو بھی کہا، کیونکہ ایک نیک آدمی کے سامنے اللہ کا ناشکری تو معمولی سی بھی چیز برداشت نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا کہ میں میرے صحت مل گئی نا، تو تم میری بیوی ہو کیسے نہ شکریہ اور ایسا کلمہ زبان سے نکلا، میں 100 ڈنڈا لگاؤں گا. کوئی بھی نہ شکری کا کوئی کلمہ اس کی زبان سے نکلا ہوگا، جس کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام بڑے غصے ہوئے. بعض میں اللہ نے صحت دی، اب انہوں نے چونکہ یہ حلف اٹھایا تھا، قسم اٹھائی تھی کیسے کرنا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے ایک سکیم بتلا دی کہ آپ اپنی قسم بھی نہ توڑیں اور آپ کی بیویں جس نے اتنی خدمت کی ہے اس کو زیادہ نقصان بھی نہ ہو، آپ ایک جھاڑو لیں جس کے اندر 100 تنکا ہو تو اپنی بیوی کو ایک مار لیں، آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور اس کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی. تو شرعی حلہ اس وقت جائز ہوتا ہے جب کسی سے ظلم کو دور کرنا مقصود ہو اور شریعت میں اس کی گنجائش بھی ہو. شرعی حلہ اس وقت جائز ہوتا ہے کہ جب کسی ظلم زیادتی تکلیف کو دور کرنا مقصود ہے اور شریعت میں اس کی گنجائش بھی ہو. جیسے کہ واقعہ آتا ہے کہ ایک کمزور سے آدمی نے غلام، اس نے کسی عورت سے زنا کر لیا، تو اس کی حالت یہ تھی کہ کوڑے نہیں کھا سکتا تھا، اگر 5-7 بھی اس کو مارے گیا تو اگلے جہاں پہنچ جاتا. آپ کے سامنے معاملہ آیا کہ اللہ کے رسول اس نے زنا بھی کیا ہے، اب یہ حد کے قابل بھی نہیں ہے، بالکل جان اس کے ٹخنوں کے اندر پہلے پھنسی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا کہ اچھا، آپ نے کہا کہ ایک وہ کھجور کا شمراخ لو جس کے اندر سو سے شافی ہوں تو اس کو ایک مارو ایک. تو یہ تھا کسی سے, کیونکہ اگر اس کو کوڑے مارے جائیں تو اس کی جان کو ختم ہو جانی تھی, تو جان ختم کرنا مقصود نہیں, صرف تعزیر ہے غیر شادی شدہ کو. اس لیے ہیلا جس سے کسی سے یہ ظلم و ظلم ہے, زیادتی ہے, کوئی تکلیف ہے, وہ دور کی جائے, لیکن شریعت نے اس کی گنجائش بھی دی ہو. لیکن اگر شریعت کے احکام کو ختم کرنا, اس کو پامال کرنا, ایسا ہیلا کیا جائے تو یہ درست نہیں ہے. جس طرح کہ امام بخاری نے کتاب الحیل کے اندر کئی قسم کے ہیلوں کا رد کیا, وخود بیاد کا ذکر کن ہے جی, وخود بیاد کا ذکر کن فدر بھی بلا تحنف, پکڑیے اپنے ہاتھ میں ایک مٹھا ذکر مٹھا, فدر بھی ماری اس کے ساتھ, بلا تحنف ہانس نہ ہو, انا وددنا صابرا ہم نے پایا تھا ان کو بہت صبر کرنے والا, نعم العبد انہ اواب اچھے سے بندے اور بہت رجوع کرنے والے تھے. وقت بعض کہتے ہیں 13 سال, بعض کہتے ہیں 18 سال, بعض نے 12 بھی کہا. وقت کو عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار, تذکرہ کیجئے ہمارے بندوں کا, ابراہیم اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا, جو کہ قوت والے تھے اور بصیرت والے تھے, بڑے دین کے معاملے کے اندر بڑی عبادت کرنا, بڑے محنت اور مشقت کرنے والے, اور اب بصارت والے تھے, معاملات کو سمجھنے والے, عقل و شعور رکھنے والے. انا اخلصنا بخالصۃ ذکر الدار, بے شک خالص کیا تھا ہم نے ان کو, خالص کرنا آخر کے گھر کی یاد کے لیے, وَإِنَّمْ اِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ, بے شک وہ ہمارے نزدیک منتخب کیے ہوئے اور بہترین لوگوں میں سے تھے, مصطفی چنے ہوئے اور اخیار خیر کے جمع بہترین عمدہ لوگوں میں سے, اور تذکرہ کیجیے اسماعیل علیہ السلام, یاسا اور ذوالکفر کا بھی, کل من الاخیار یہ بھی تمام تمام بہترین لوگوں میں سے تھے. یاسا جو ہے یہ الیاس کے جانشین تھے اور ملک شام کی طرف یہ مبعوث کیے گئے تھے, اور جو ذوالکفر ہیں یہ ان کا نام بشیر تھا, ذوالکفل ان کا لقب تھا, اور حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے بیان کیا جاتا ہے, اور یہ حضرت یاسا علیہ السلام کے خلیفہ تھے, اور یہ بھی ملک شام کے علاقے کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں. ہاں جی کیا, ہاں یہ جمع نا اس مفعول کا, مصطفی نہ مصطفیونا, ہذا ذکر و ان للمتقین لحسن مآب, پہلے کہتے کہ ٹائم بہت ہے تو اسی کے بھی حل کرو, اور یہ ذکر ہے, ہذا ذکر یہ تو ان کا ذکر ہے جن کا ہم نے تذکرہ کر دیا نا, تو فلاں فلاں ہمارے چنے ہوئے ہمارے بہترین بندے تھے. ویسے حقیقت تو یہ کہ ان للمتقین لحسن مآب, تمام متقین کے لیے بہترین ٹھکانے ہیں. یہ تو ہمیں کچھ کا ذکر کر دیا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقیوں کے لیے اچھا مقام ہی نہیں ہے. حقیقت یہ کہ ہر متقین کے لیے بہترین ٹھکانا وہ ہے کیا, جنات عدن مفتحات لہم الابواب, ہمیشگی کے بعد اس حال میں کھلے ہوئے ہوں گے ان کے دروازے, جیسے استقبال کے لیے کھلے ہوتے پہلے کھول کر رکھے ہوں گے, یا یہ بھی ہے کہ پہلے بند جنتی آ رہے ہیں, جو قریب آئیں گے آٹومیٹک کھل گئے داخل ہوں گے آٹومیٹک بند ہو گئے. متقین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ و شراب, ٹیک لگانے والے ہوں گے اس میں اور طلب کریں گے اس کے اندر پھل بہت زیادہ اور مشروبات بھی بہت زیادہ. وعندہم قاصرات الطرف اطراب, اور ان کے پاس نظروں کو نیچا رکھنے والی اور اطراب ہم عمر ہوگی, ہم عمر اطراب ترب کی جمع, ہم عمر سے مراد جنتیوں کی ہم عمر یا آپس میں وہ ہم عمر ہوں گی. تو یہ نہیں کہ جنتی 30 سال کا اس کے 90 سال کی اماں دے دی جائے نا, 30 سال کا تو 30 سالہ اس کے لیے اس کی بیوی بھی, اگر کہ دنیا کے اندر اس کی بیوی جو نیک تھی وہ بوڑھی تھی, دانت اس کا کوئی بھی منہ میں نہ تھا, لیکن اب بالکل اسی طرح نوجوان بنا دی جائے, نوی نوی کور. آزما تو وعدون لیوم الحساب, یہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے حساب کے دن. ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد, بے شک یہ ہمارا رزق ہے, ہماری عطا ہے, اور اس کے لیے ختم ہونا نہیں ہے, یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ھذا یہ تو تھے متقین کے لیے, ھذا للمؤمنین, ہاد المومن جن کا ذکر کیا نا نعمتوں کا یہ تھی مومنوں کے لیے. نلا شرا محاب اور جو بغاوت کرنے والے سرکش ہیں ان کے لیے تو برا ٹھکانا ہے جہنم یعنی کہ جہنم یسلونہا اس میں داخل ہوں گے بے سلم ہاد بہت ہی برا ٹھکانا. ہاذا ہاذا مبتدا حمیم و حمیم و غصاق یہ اس کی خبر پہلے یہ دوکو ہے یہ جملہ موترگا. ہاذا یہ حمیم گرم پانی اور غصاق اور یہ پیپ اور کچرے ہو پہلے یہ دوکو اوپر چاہیے کہ اس کو چکھ لیں وہ. آخر من شکل ازواج اور کچھ اور بھی اسی کے اسی سے ملتے جلتے طرح طرح کے عذاب یہ صرف ایک دو نہیں ہے. وہ آخر من شکل ہی انہی عذابوں سے ملتے جلتے ازواج قسم قسم کے اور بھی عذاب ہوں گے. ہاذا فوج مقتحم معکم پہلے وڈیرے جو ہیں چودھری وڈیرے پہلے وہ جہنم کے کنارے پر پہنچائے ہوں گے اب پیچھے عوام آ رہی ہوگی چودھری دیکھ کر کہیں گے یہ کون آ رہے ہیں کہیں گے یہ تمہارے مریض ہو کہ نام مراد ہو کہاں آ رہے ہو تمہارے لیے کوئی مبارک نہ ہو کوئی مبارک نہ ہو کدھر سر اٹھائے آ رہے ہو وہ کہیں گے تمہیں کون سی مبارکیں ہیں نام مراد ہو پہلے دنیا کے اندر بھی ہمارے چودھری سراب تم تھے یہاں بھی پہلے پہلے آئے کھڑے ہو ایک دوسرے کو چند ایک گالیاں گولیاں بکیں گے پھر کہیں گے چلو آؤ بسم اللہ سارے کر کے چلیے ہوئے کٹھے. ہاذا فوج مقتحم معکم یہ ایک فوج ہے جو داخل ہونے والی تمہارے ساتھ. لا مرحبا بہم کوئی مبارک نہ ہو ان کو انم فال النار بے شک یہ تو داخل ہونے والے آگ میں. کالو وہ کہیں گے جو پیچھے سے آ رہے ہیں جو عوام اور غریب ان کے آ رہے ہیں کالو وہ کہیں گے بل انتم لا مرحبا بکم بلکہ تمہیں کسی قسم کی مبارک نہ ہو انتم قدم تو منہ لانا تم ہمارے پیش قدمی بنے ہو تم ہمارے پہلے آئے ہو فبیکل قرار برا ٹھکانا ہو ہمیں کہتے ہو. قالوا ربنا من قدم لنا هذا تو ان کی طرف سے منہ موڑ کر اب اللہ کو کہیں گے یہی وہ عوام جو ہے کہیں گے اے رب ہمارے جو ہمارے جنہوں نے پیش قدمی کی ہمارے لیے جو ہمارے رہنما بنے ہیں یہ جو ہمارے رہنما بنے ہیں تو دے دو عذاب دے فن فنار ان کو دگنا چگنا عذاب دے آگ کا ان کو کئی گنا زیادہ دے مطلب یہ ان کو زیادہ اور ہمیں تھوڑا دے دے اپنی جان بچانے کے لیے. وقالوا اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہاں تھوڑے گوں کے نہیں یا تمام ہی ایک جیسے ہو چلو تمام اکٹھے اتنے ایک دوسرے نے گال مندے کرے جی. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعد من الاشرار کہیں کہ کیا ہو گیا ہمیں ہم نہیں دیکھتے چند مردوں کو جن کو ہم شمار کیا کرتے تھے برے لوگ یار وہ کچھ لوگ ہمیں نظر نہیں آتے ہم کہتے تھے بڑے برے بڑے یہ دست کرتے ہیں یہ فلاں کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں فلاں کرتے وہ نہیں نظر آتے. اب فقد نام سے خریجن کیا ہم نے بنا لیا تھا ان کو ہنکی مزاج ہم زاغت انہم الابصار یا ٹیڑھی ہوگی ان سے نظریں یار ہم نے ان کو مزاج بنایا تھا وہ اچھے تھے ہم ایسے ان کو برے برے کہتے تھے یا ہیں ادھر کدھر ہمیں نظر نہیں آتے دو باتوں میں سے کوئی ایک ہے یا تو ہیں ہمارے ساتھ ہی ادھر کدھر کسی کنویں کے اندر گرے ہوں گے ہمیں نظر نہیں آتے یا پھر ہم غلطی پر ہیں وہ صحیح لوگ تھے اور غلطی پر ہم ہیں مراد ایسے ہوگا جنتی لوگ اور جن کو دنیا میں کہتے ہیں یہ غریب غربے قوم میں جوتا نہیں سر پہ صافا نہیں کہتے ہم بڑے عزت والے جن کو ہم مذاق کرتے تھے وہ نظر نہیں آتے وہ جنتوں میں پہنچے ہوں تمہیں نظر کہاں ہے. ان نظارک الحق تقاتم اہل النار بے شک یہ بالکل حق اور سچ ہے جھگڑا کرنا اہل آگ کا یہ جو ہم نے بتایا نا کہ ایسے جھگڑا کریں گے یہ ایسے بھی قصے کہانیاں نہیں ہیں اسی طرح ان کا کرنا بالکل اور اسی طرح یہ کریں گے یہ آگے والا رکوع پڑھ کر ختم کرنا. قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ واحد القہار کہہ دیجئے میں تو ڈرانے والا ہوں نہیں ہوں الہ مگر اللہ ہی جو اکیلا ہی زبردست رب السماوات واللہ جو رب آسمان و زمینوں کا وما بینہما العزیز الغفار اور جو غالب اور بخشنے والا ہے. قل ہو ناب و عظیم کہہ دیے قیامت کی خبر تو بڑی عظیم خبر ہے انتم عنہ معرضون اور تم اسے اعراض برت رہے ہو. ما کان لی من علم بالملأ الاعلی نہیں ہے مجھے کوئی علم ملأ الاعلی فرشتوں کا اذ یختصمون جب وہ جھگڑا کر رہے تھے جو ملأ الاعلی تخلیق آدم کے وقت جو اللہ نے ان سے مشورہ لیا تو ان میں سے جو آپس میں ان کے جھگڑے شروع ہو گئے کہ یا اللہ کیا انسان کو بنانا ہے, جھگڑا کرے گا, خون فساد کرے گا. آپ فرماتے کہ مجھے ان کا کوئی علم نہیں تھا, میں تو وہاں موجود تھا, مجھے نہیں پتا کیا جھگڑے کر رہے تھے. ہاں, مجھ پر جو اللہ وحی نازل کر دیتا ہے اس چیز کا مجھے علم ہوتا ہے. نہیں تھا, نہیں ہے میرے لیے کوئی علم مالا اللہ کا جب وہ آپس میں جھگڑے کر رہے تھے. اِن یوحا الیہ الا انما انا نذیر مبین, نہیں وحی کی گئی میری طرف مگر اس بات کی, میں تو ڈرانے والا ہوں واضح. میری طرف جو وحی آتی ہے فلاں فلاں احکام پہنچا دے, فلاں فلاں سے ڈرا دے, میں تو وہی بیان کرتا ہوں. اچھا, وہ جھگڑا یہ تھا, اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا, جب فرمایا تھا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں ایک پیدا کرنے والا بشر من تین مٹی سے, فَإِذَا صَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, جب پھونک دوں برابر کر دوں اس کو اور پھونک دوں اس کے اندر روح اپنی, وَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تو اس کو سجدہ کرنے والے ہو جانا, فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ, سجدہ کیا تمام کے تمام فرشتوں نے, الا ابلیس, سوائے ابلیس کے, استکبر وکان من الکافرین, تکبر کیا اس نے اور ہو گیا کافرین میں سے. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد, کہا پوچھا اللہ تعالیٰ نے اے ابلیس کے چیز نے روکا تجھے تو سجدہ کرے اس کو, لما خلقت بیدی, جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا, استکبرت ام کنت من العالین, کیا تو نے تکبر کیا یا تو عالین میں سے ہو گیا ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں میں سے ہو گیا. قال انا خیر منہ, کہنے لگا میں سے بہتر ہوں, خلقتنی من نار وخلقت من طین, مجھے پیدا کیا تو نے آگ سے اور اس کو پیدا کیا مٹی سے, تو مٹی جو ہے وہ پستی کو جاتی ہے اور آگ جو وہ علو کو جاتی ہے, بلندی کو جاتی ہے. ام کنت من العالین, صوفیوں نے اسے ایک نکالا, کہتے کہ ایک عالین بھی درجہ ہوتا ہے, جب آدمی عالین درجے میں پہنچ جاتا پھر اسے عبادت ساقط ہو جاتی ہے, نہ نماز نہ روزہ نہ حج زکات, بس ساقط ہو گئی. انسان بندگی کرتا کرتا کرتا کرتا اس درجے میں پہنچ جاتا جو عالین درجہ ہے, تو پھر وہاں احکام ساقط. کیسے دلیل, دیکھو اللہ تعالیٰ نے پوچھا نہیں کہ تو نے تکبر کیا یا تو عالین درجے میں پہنچ گیا جہاں سے حکم ساقط ہو جاتے ہیں. یہ صوفیوں کی اپنی عجیب اور ہی, ان کی زندگی ایک اور ہی زندگی ہے, اس لیے یہ غلط ہے کہ عالین کا ایسا درجہ ہو جہاں احکام ساقط ہو جاتے ہیں. نبی سے بھی زیادہ کوئی مقرب ہوگا, نبی سے تو ساقط نہ ہوا, آپ کو آخری وقت میں بیماری کے حالت میں بھی آ کے دو صحابہ اٹھا کر لا رہے ہیں, پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں, اس حالت میں بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی, ان سے تو احکام ساقط نہ ہوئے تو ہم سے ساقط ہو جاتے ہیں. قال فخرج منها فإنك رجيم, نکل جا بے شک تم مردود ہے, فإن عليك لعنتي إلى يوم الدين, تجھ پر لعنت ہے میری قیامت کے دن تک. قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون, کہنے لگا اے رب میرے مہلت دیجیے مجھے اس دن تک جسے اٹھایا جائے گا. قال فإنك من المنذرين, فرمایا اللہ نے بے شک تم مہلت دیے ہوئے میں سے, ٹھیک مہلت مل گئی, الى يوم الوقت المعلوم, معلوم وقت کے دن تک. کالا فبی عزت نام اجمائی, کہنے لگا تیری عزت کی قسم میں ضرور گمراہ کروں گا تمام کو, الا عبادك منهم المخلصين, مگر ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے. کالا فالحق والحق اقول, کالا انا الحق, اللہ نے فرمایا میں حق ہوں, حق ہوں, انا مبتدا محذوف, الحق اس کی خبر, میں حق ہوں, والحق اقول, میں حق ہی کہتا ہوں, الحق مفعول اقول کا, اور میں حق ہی کہتا ہوں, لاملأن جہنم منک فممن تابعک منہم اجمعین, میں ضرور بھروں گا جہنم کو تو سے بھی اور جو پیروی کریں گے تیری ان تمام میں تمام سے, میں نے اس ایسے کرنا ہی کرنا. قل ما اسألکم علیہ من اجر, اے نبی آپ فرما دیجئے میں تمام کچھ جو سنایا اس کے مزدوری کا مطالبہ نہیں کرتا, قل ما انا من المتکلفین, اور نہ کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں کہ اللہ نے مجھے احکام دیے نہ ہو تو اپنی طرف سے بنا بنا کر کہوں کہ اللہ دیتا ہے, اللہ نے نبی بنایا نہ ہو تو اپنی طرف سے تکلف کیا ہو, میں متکلفین میں سے نہیں ہوں. تو یہ تو ہو گیا نا یہاں کا مطالبہ, لیکن لفظ عام یہ تکلف کرنا, جو انسان کے پاس چیز نہیں ہے ظاہر یہ کرنا کہ میرے پاس ہے, جتنی انسان کے پاس حیثیت ہو اتنا ظاہر کرے, ایسے بہت تکلفات ان کے اندر پڑھنا, ٹیک ٹاک پہنے سہنے کھانے پینے ہر ایک چیز کے اندر نہ تکلف نے سادگی, ان هو الا ذکر للعالمین, نہیں ہے یہ مگر ذکر جہان والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ منا نبا بعد حین, تم ضرور جان لو گی اس کی خبر کچھ وقت کے بعد ہی، کچھ وقت بعد پتا چلے جائے گا حق پر کون تھا باطل پر کون۔